राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2057 8 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साय 5 बजे रत्नगढ़ राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः नारायण। बात है विशेष ध्यान देने की, ये जो प्लास्टिक की थैली है ये इनमें साग आदि लाते हैं और कई लोग इनमें साग और दाल करके फेंक देते हैं, उसको खा गाय खा लेती है और गाय उसके कारण से मर जाती है। ये पचती नहीं है। और बीनासर में हमने सुना 13 किलो वजन निकला गाय के बीज मरने पर, तो वे में जो थोली थैली लगा हुआ हो जाता है वो फिर गलता नहीं, उसके कारण से गाय मर जाती है। कई गायों थैली के कारण मर गई। इस वास्ते आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, थैली मत देखो, थैली बाजार में लाओ, आप रख रहे घर पर उनको गाड़ दो, जलाओ तो उनका धुआं भी बड़ा जहरीला होता है, धुआं भी अच्छा नहीं होता। किसी जगह इकट्ठी करके और गाड़ दो। जमीन पर रहती है तो वृक्षों को पानी नहीं देता, उनको पानी भेद नहीं करती, पानी के आड़ में लगा देती है, घास नहीं उत्पन्न होता, नुकसान होता है। वो बात कहते थे, एक सज्जन थे बड़ा खेल करते थे खेल, तो वह एक दिन आकर के कहा कि महाराज मैं एक संतों को खेल दिखाना चाहता हूं, संतों को दिखाऊंगा कैसे देखो। तो महाराज ने खेल दिखाया भर्तृहरि का, भर्तृहरि खेल जो भर्तृहरि है जो बहुत बढ़िया खेल दिखाया। भर्तृहरि आती है एक कथा, दो तरह से एक कथा आती है कि भरतराजा राज्य करते थे, करते वो विद्वान भी बड़े नामी थे, सिद्धांत गोद में जरा नाम आता है, ऐसे नामी विद्वान थे। वो एकदम पहले विद्या में लगे, फिर ब्याह हुआ स्त्री में लग गए तो स्त्री में बहुत आसक्ति हो गई, सब विद्या छोड़कर एक स्त्री में आसक्ति हो गई, वो स्त्री बन गई, स्त्री मर गई तो मन माया रहे संसार में कुछ नहीं है, यह स्त्री ऐसी थी मेरे वो भी चली गई, अपने में छोड़ो भजन करेगा। अब तो ऐसा कर महाराज भजन किया, वो और जगह जगह मर रही है, ये शिकायत आ रही है कई राज्यों ने थैली करना बिल्कुल मना कर दिया, कानून बना दिया, कानून कोई थैली नहीं लावे, प्लास्टिक से थैली है बहुत ही खतरनाक है, गाय बहुत मर गई है, इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, सबसे कहना है, दुकानदार से कहना है कि आप थैली मत लाओ। थैली ऐसी बनाना जो इसकी चट की हो अथवा सूत की हो, ऐसी थैली बनाओ, वो गाय मरती नहीं उससे, इससे गाय मर जाती है। जिस पशु के पेट में चली जाए ये पछती नहीं, 50 वर्षों तक भी थैली पछती नहीं, ऐसी गाय तो उम्र नहीं होती, जमीन में पड़ी रहती है तो इससे वृक्ष पैदा नहीं होता, घास पैदा नहीं होता, ये पानी को जाने नहीं देती, पानी भेद होता नहीं, ऐसी होती है। इस वास्ते थैलियों का बर्तावा बंद करो। अगर गाय को जीती जाना चाहते हो, गऊ की रक्षा करना चाहते हो, तो थैली अपने काम में लाओ ही मत, और आ जाए तो उसको एक जमीन में गा दो, इकट्ठी करके दे दो, इकट्ठी करके थैली इकट्ठी करके पैसे प्लास्टिक बना देते हैं लोग, इस वास्ते उसको दे दो, भेज दो, काम मत आओ, और ऐसे बाजार में फेंको मत, और इसमें चीज दे करके इतना उतना है तो बहुत ही गऊ है, तेरा पाप लगेगा। इसमें साग लेकर साग के छिलके, फलों के छिलके डाल करके फेंक देते हैं तो वो गाय खा देती है, खा लेने पर गाय मर ही जाती है, वो पछता नहीं। इस बार थैलियों से बहुत गौहत्या हुई है, जगह जगह ये बात आई है, कई राज्यों में ऐसा कानून बना दिया है कि प्लास्टिक की थैली लाओ ही नहीं, काम में लेवे ही नहीं, ऐसा कर दिया है। हिंदुस्तान में ऐसा बना नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि थैलियां मत लाओ। प्लास्टिक की थैलियों से गायों मरती है, बड़ी भारी हत्या लगती है। जो थाली का थैली का प्रचार करता है वो गौ हत्या करता है, वो हत्या पाप लगता है। इस वास्ते आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि थैली काम में लो मत, प्लास्टिक की थैली काम में मत लो। इसके भीतर में साग सब्जी लाते हैं, अगर बंद कर दिया जाए तो साग सब्जी काली हो जाती है, मैंने देखी काली हो जाएगी। साग सब्जी थोड़ी देर रहती है, ज्यादा देर रह जाएगी तो काली हो जाएगी, गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर की हवा लगती ही नहीं। इस वास्ते इससे बड़ा नुकसान होता है, इस वास्ते वस्तुओं भी खराब होती है प्लास्टिक से। इस वास्ते इसको बिल्कुल अपना लेने का रिवाज ही बंद करो, ये विशेष कहना है। मेरी कथा का विषय यही है आज, प्लास्टिक की थैली बंद करो। माताओं से, भाइयों से, सज्जनों से सबसे प्रार्थना है, प्लास्टिक की थैली बंद कर दो, अपने गांव में लाओ ही मत। तब तो कहते हैं गाय बसेगी, फिर गाय मर जाएगी, मुफ्त में गाय मर जाती है, और बड़ी दुख पाती है गाय, पछता नहीं, भीतर में रहते से दुख पाती है और मर जाती है। ऐसी गाय मरी हुई की चीर कर देखा है, उनमें थैली रहती है, थैलियों का गाय मरती है। भीनासर में वह भी देखा, बीकानेर में ऐसी बातें मैंने सुनी है, कल जगह जगह थैलियों से गाय मरती है। इस बार थैली अपने काम में बदलाओ, बिल्कुल बदलाओ, बिल्कुल। मेरी कथा का विषय ही यही है, ये प्लास्टिक की थैली का मैं नहीं लेना, और थैली लगेगा तो उसको गोहत्या का पाप लगेगा, गो मरेगी उसका पाप उनको लगेगा। इस बार से पाप से बचने के लिए थैलियों को काम में मत ले, कृपा करो, कृपा नाथ थैलियों को बंद करो, बिल्कुल थैलियों बंद करो, अपने दुकान पर काम में लाओ मत, ऐसे करो। ये विशेषता से मेरे कहना है, निवेदन है, थैलियों को काम बदलाओ, ये बंद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।